minha sede. A falar con Xosé Rodríguez, que é o secretario da Fundación Vicente Risco, e nós temos agarimo e cariño precisamente por esa fundación, e ao mesmo tempo agradecemos a Xosé que nos comunique e que ademais nos reciba tan amablemente. Moi boas, Xosé, benvido, moitísimas gracias por atendernos. Hola, bo día a ti e a toda a xente que nos escoita. Vamos a ver, o que eu quería facerlle saber a todos os nosos ouvintes é moi interesante, precisamente porque hoxe, concretamente, tendes actividade, pero é que mañán hai un concertazo, Cantantibus, non? Sí, Cantantibus. Este é o domingo. O domingo, a 7:30, temos este coro de cámara que actuará na fundación. A entrada é gratuita e é libre acceso até completar o aforo. E despois tamén pretendemos compartir un viño e un petisco, pues para ese momento de distensión e de ter a oportunidade de interlocución entre a xente e crear rede e crear armonía entre a xente. Pero coro de cámara, eso é alto standing, non é un coro de aficionados. Sí, bueno, nos procuramos na liña de Xurxo Souto, que para min é o referente neste asunto, esa idea de mesturar o culto e o popular e non facer compartimentos estancos de nada, sino que todo está entreverado, e tamén seguindo o propio Don Vicente, que tanto estudou a música desde o punto de vista etnográfico e folclórico, como era un melómano, como escoitaba música erudita, como tiña relación con Frederic Mompou ou con outra xente da súa época. Tanta documentación, tanto traballo, pois resulta que seguides digitalizando cousas de Vicente Risco, digitalizando, publicanse casi continuamente na región cousas interesantísimas relacionadas con ese grande noso da nosa cultura, da nosa galeguidade, non? A Fundación Vicente Risco presenta a obra do autor homónimo, Doutrina e Ritual do Moi Nobre Orde Galega de Santo Greal, a Estrela do Apóstolo, non? Esta obra presentámola hoxe, é a primeira presentación, estamos moi contentos, moi orgullosos e moi agradecidos. Contentos porque esta é unha obra que estaba descatalogada, un pouco esquecida, e é unha obra que para nós é importante, e agradecidos tanto a Felipe Senén López, que foi quen fixo o estudio introductorio, que se encargou da edición, que fixo un traballo magnífico. Bueno, Felipe Senén non precisa presentación, é un sabio. Hoxe contaremos coa súa presencia en Allariz e fai un estudo que por si mesmo xa sería unha publicación, xa non precisaría de ir acompañando nada, porque realmente é un erudito e é unha persona que escreve moi ben e dunha forma moi fonda, non? E ao mesmo tempo agradecidos tamén a Editorial Galaxia, porque a Editorial Galaxia con esta obra demostra que é algo máis que unha editorial, que é algo máis que unha empresa editora de libros. Aposta por esta obra dunha forma total. É unha edición moi cuidada, que contén ademais o manuscrito da obra de Vicente Risco, a parte do estudo de Felipe Senén, tamén está transcrito, e ao mesmo tempo ten a reproducción do texto original. e tamén un texto facsímile do texto A Estrela do Apóstolo, que tamén se incluía aí. E despois se inclui esa bibliografía, tanto a bibliografía que utilizou Vicente Risco para escribir a obra, como a bibliografía do propio Felipe Senén, que tamén é unha fonte, digamos, unha playlist de lectura dun valor incalculable. Entón, estamos moi contentos de que hoxe ás 8 da tarde estemos na Fundación facendo a primeira presentación, que esperemos que teña continuidade e que vayamos facendo máis presentacións ao longo do ano que vem, porque xa decimos, esta é a primeira. E Felipe Senén eu admiro moitísimo. Eu estudiei ali precisamente en Allariz, que ele, eu digo, estudiei en Carballiño, e ele é de por ali. E entonces resulta que así é. Eu tiño o contacto del, pero me parece que os que fin, fun a mirar ahora mismo na miña biblioteca, nos meus contactos, si despois tes ocasión, mándame o seu enlace para poder contactar con el, e tamén falar con el, non sei, quizás tamén pedirlle a súa opinión con respecto a ese traballo de investigación, porque é un grande investigador, un grande antropólogo. Eu admiro moitísimo o seu traballo, arqueólogo, sí, tamén. Un grande divulgador, divulgador desde a perspectiva teórica e desde a perspectiva práctica na Asociación de Amigos dos Museos e nas Portas Ártabras, que son os auténticos activistas da cultura. E un grande arqueólogo tamén. Bueno, o caso é o seguinte, que ademais de eso, tendes outra cousa importante o sábado, é dicir, Encontro Galego de Post-Crossing. A ver, eso que ahora usamos inglés para todo, pero en realidad é un intercambio de postais de toda a vida, ¿no? Entón, é unha cousa tamén moi bonita, porque lle vamos dedicar a Antón Risco. Antón Risco é un escritor galego, investigador, fillo de Don Vicente, foi o impulsor da fundación, pero él é máis que o fillo de Don Vicente, porque el propio foi profesor na Universidade de Laval, en Quebec. De feito, temos recibido moitas postais desde Canadá, desde o Canadá, a xente interesouse moito, advertímolos de que el estivo moitos anos traballando ali, a xente interesouse, buscou, e un pouco que pretendemos con esta actividade de post-crossing ou de intercambio de postais é iso, dar a coñecer a figura dun autor galego que desde o noso punto de vista non está suficientemente reconocido. Entón, este é un primeiro paso, fixemos unha postal específica para o evento e un selo específico para o evento. Calquera persoa que queira pode mandarnos unha postal a un enderezo que vos vou dicir, e aí recibirá outra, a persoa que o manda recibirá outra postal, e bueno, un pouco eso é no que consiste, non? É dicir, vamos recibir as postais e vamos nos xuntar mañá pola mañá para contestar a toda a xente que xa nos mandou unha postal. Pois, vamos de facilitar o enderezo para mandala, eu encantado, tamén o farei, e a máis, a min gústame aproveitar as ocasións de escribir cartas por correo, porque é unha cousa que estás esquecendo, ¿verdad? É unha cousa que estás esquecendo moitísimo. Pois coito unha cousa, xa que me abarache de Antón Risco, unha persoa, o fillo tamén faleceu, o fillo de Casado Nieto, que era de Castro Caldelas, díxome sí. Que Antón tivo un grande desencontro, bueno, que quedou un descontento porque a Fundación Vicente Risco quería que tivera a súa sede precisamente en Castro Caldelas, nunha casa que tiñan ali os Risco, pero que por circunstancias quizáis familiares outras algo, isto o que me comentou Casado, non? O fillo de Casado Nieto, que por circunstancias familiares e outras cousas intermedias non se puido conseguir que a Fundación se tivera a súa sede en Castro Caldelas, e por eso no seu momento trasladouse precisamente aí a Allariz, onde está felizmente asentada, non? Ben, nos, eu eso non me consta, porque en aquel momento non estaba. A ver, nos temos o corazón en tres lugares, non? Temos o corazón en Castro Caldelas, porque Risco amaba Castro Caldelas, toda a familia de Risco era oriunda de Castro Caldelas, bueno, non oriunda, pero sí asentada en Castro Caldelas. temos outro anaco do corazón en Ourense, porque é donde Risco viviu toda a vida, e temos outro anaco do corazón en Allariz, porque Risco en Allariz pasou moitas etapas da súa vida, ali naceron os seus fillos, ali naceu o propio Antón. E bueno, é dicir, a casa, tal vez a fundación debería ter tres sedes, algo que non descartamos. Non descartamos abrir sede en Castro Caldelas, porque además temos unha relación magnífica con Castro Caldelas, desde o punto de vista institucional co Concello, que a cidadanía de Castro Caldelas. Entón, é algo que non descartamos. Pero bueno, en todo caso, agora está en Allariz, a casa é a casa da súa muller, de dona Mari Carmen Fernández, e bueno, estamos moi ben, moi contentos, e tratamos sempre, xa o ano pasado, con motivo do 60 aniversario do pasamento de Don Vicente, fixemos actividades nos seus tres lugares vitais, aínda que a fundación fai actividade en todo o país, non? Porque non é unha fundación nin de Allariz, nin de Ourense, nin de Castro Caldelas. Risco unha figura que de Galicia inteira, e, polo tanto, facemos actividades en toda Galicia. Pero sí é certo que o ano pasado, con motivo do 60 aniversario do seu pasamento, fixemos actividades en Castro Caldelas, en Ourense e en Allariz, e este ano, con motivo do 140 aniversario, porque este é o ano, o 140 aniversario do nacemento de Don Vicente, que naceu o 30 de setembro de 1884. Entón, este ano tamén temos previsto facer algunhas actividades, e, por suposto, non nos imos esquecer de Castro Caldelas. Este era un comentario intermedio, non? Digo que é o feito de que eu coñecín esa persona ao fillo. Sí, ademais, Risco cos Casado Nieto tiña moitísima relación, moi boa, e os Casado Nieto, bueno, con Risco, e en fin, o sea, eso é sabido, non fai falta explicarlo. Sí, pois nada máis, que era un comentario intermedio. Un caso é que vos seguides traballando, están destraballando últimamente, esta fin de semana vai ser abondosa en actividades, pero seguides facendo cousas moi interesantes, e tendes un programa moi amplo para todo este final de primavera e verán, non? Sí, o propio sábado, bueno, si che parece, digo o enderezo onde poden mandar as postais. Vale. Sí. O enderezo sería mandalo o 15º Encontro Galego de Postcrossing Antón Risco, apartado de correos 201, Rúa do Franco número 4, 15.780, Santiago de Compostela. E que non esquezan incluir o seu enderezo na postal, para que nos lle podamos mandar unha postal de volta. Mañá vai ser un conto, para mañá obviamente non van chegar, pero non se preocupe que toda a xente que manda unha postal ate resposta. Polo tanto, quen queira mandar unha postal pode facelo a ese enderezo con esas señas que che acabo de dar, e nos habemos de contestar con esa postal exclusiva deseñada ademais por Antón Lezcano, o fillo de Ruco Lezcano, de Arturo Lezcano, que foi vicepresidente, membro fundador da fundación, amigo personal de Antón Risco, discípulo de Don Vicente, e bueno, Antón Lezcano é un grande deseñador, un dos grandes deseñadores que ten Galicia hoxendía, é unha persona moi coñecida, a súa obra moi coñecida, e non sei se tes visto esa vaca coa bandeira galega, que é un deseño del, bueno, é un tipo extraordinario, e además era a persona máis adecuada para facelo, porque era a persona, el ten unha marca que se chama Night Strip, e era a persona máis adecuada para facelo porque el xunta un pouco o talento do deseñador coa persona que coñeceu personalmente a Antón Risco. Entón, fixo unha fermosura de postal que recolle un pouco todo o universo de Antón nun cuadriño pequeno. Entón, a xente que mande a postal vai recibir unha postal moi fermosa, un deseño dunha persona que foi ademais tamén quen deseñou o logotipo da fundación. Perfecto, unha cousa pode o tema a tratar ou o escrito que se pode enviar precisamente a ese enderezo é algo relacionado que teña algo que ver tamén con Vicente Risco, ou polo menos claro, trataría de mandar unha postal, simplemente unha postal, quen queira que escolla a postal que queira, que faga constar que para ese encontro, que faga constar o seu remite para que nos teñamos onde mandarlle, e logo a partir de aí que escribo o que queira, pues, o que lle pareza, ou tamén nos pode falar de onde a manda, pues, son de Cornellá e mando vos aquí unha cousa bonita que hai aquí, etc., o que queira, non? E nos contestamos con esta postal. Exacto. Por certo, o diseñador que diste, copiaron nunha pastelería aí precisamente en Allariz, eu vi bombóns que que imitan outra mayonesa. No, os bombós son da Cisclo Manzano. Ai, da Cisclo. Fina Rei fai uns bombós fermosos e deliciosos. Fina Rei é un dos dos membros da nosa comunidade, unha empresa que nos apoia moitísimo e que aparte de facer unhas delicias, porque traballan con produtos de moi boa calidade, traballan de forma artesana e con moito amor, pois aparte de eso teñen unha implicación grandísima coa cultura galega, e unha das cousas que fan son os bombós que son unha reproducción dos dunhas figuras de Cisclo Manzano, que ten moita relación con Vicente Risco, porque a Cisclo Manzano, como sabemos, é un dos artistiñas e é membro do padrón da Fundación Vicente Risco. Exacto, era eso lo que eu quería facer referente, como dixe referencia o diseñador, pues eu quería que se lembraran precisamente de Acisclo, porque entón pola mañá temos o tema do postcrossing, do intercambio de postais, e pola e simultaneamente temos reunido o xurado do premio Vicente Risco de Ciencias Sociais. De ciencias, vimos de fallar o premio Antón Risco de novela curta, que ten moito que ver tamén con vos, coa diáspora, porque un membro do xurado é unha persoa que reside aí, en Cataluña. E este ano ganou no Laura López Druseta, que ademais é a súa primeira novela, e cunha obra titulada Todo pasa. Xa foi premiada, xa foi publicado que foi ela a premiada, e agora estamos no proceso de edición do libro e esperamos non tardar moito, a volta do verán, en ter xa o libro nas librerías. Aproveito para dicir que o libro do que falamos antes, de Felipe Senén ou da Doutrina do Santo Graal, o pode adquirir quen queira en calquera librería. Un libro de Galaxia que está perfectamente distribuído e que non só pode, sino que debe. É un libro que recomendamos encarecidamente porque creemos que é un libro de colección, é un libro que co tempo gañará valor. No, e ademais que ten moitísimo que ver coa historia, que é importante que a historia se coñece, se divulgue, lógicamente, eso é un traballo feiticeiro, que ademais ten pouso literario e pouso de grande importancia por o feito do Santo Graal, non? Así é, ten moito que ver con toda a nosa tradición, coa tradición céltica, con toda a simboloxía e, digamos, con todo de onde vimos e todo o que sustenta o noso sistema de símbolos e de, bueno, e de mitos e, bueno, o que sustenta un pouco a nosa cultura. Unha preciosidade e un feito de extraordinario. Estou desexando que ter o lecer suficiente para poder achegarme aí, porque xa fixen contactos con Radio Lleriz, estamos en previsión de facer cousas interesantes, e unha delas é que se remita o noso programa en Radio Allariz, ou ben o de Galegos Novais, ou ben o de Sempre en Galicia. Pero claro, están traballando na páxina web do Concello, o Concello está traballando na páxina web da radio, e entonces aínda hai cuestións técnicas que teñen que mellorar, pero tan pronto como estean, seguro que faremos, ademais de ese intercambio, pois intentaremos achegarnos aí para facer un programa desde aí. Estamos moi ilusionados con esa posibilidade, temos moitas ganas de termos aquí con nós e de estarmos xuntos e de falarlle a vosa xente e a nosa xente xuntos e desde Allariz. Pois eu encantadísimo. Aparte de eso, digoche que dos nosos ointes, escoitantes, seguidores, tanto en Brasil como en Canadá, en Argentina, tamén en Suiza, mándanos, envíanos moitas veces cousas e non dixete nada esta semana de Vicente Risco. Tamén están interesados. Para mandarles un saúdo moi agarimoso, convidalas a que veñan a visitarnos en canto podan. Ahora tamén temos unha colaboración, creo que xa falamos disto, coa primeira cátedra internacional Xosé Saramago, que nos vai permitir dar a coñecer a obra de Don Vicente no mundo lusófono, incluído Brasil, así que esperamos que chegue en breve, que teñan en breve noticias no Brasil de Don Vicente a través desta colaboración. De modo que aproveitamos para mandar un saludo moi agarimoso e darles moitas grazas por estar pendentes de nós. Preguntan precisamente pola fundación, dixen, repito moitas veces a vosa páxina web e o voso enderezo, que é moi interesante. Por certo, quero facer mención a unha cousa que hai uns días que tivestes, que ademais é interesante, me parece que foi a mediados do mes de maio, que é a presentación do ensaio de Anxo Rabuñal, que tiña vos tiveste de moito que ver con eso, non? Magnífico, foi unha mágoa, foi un encontro extraordinario, foi moito máis que unha presentación dun libro, como vai suceder hoxe con Felipe Senén, porque hai xente que é tan sabia que as presentacións dos libros se convirten en faros de saber, non? O outro día, además, estaba Bieito Iglesias, que é unha persona que admiramos e queremos moito, un pontino universal, un escritor fenomenal, e se estableceu un diálogo entre eles absolutamente máxico. Foi unha mágoa non telo grabado, porque realmente é desas cousas que son as persoas que estaban ali, tiveron o privilexio de asistir, e que é unha mágoa que non este grabado para podelo reproducir, porque foi un diálogo interesantísimo entre Anxo e Bieito, nada complacente, con dialéctica, con diversos enfoques. Foi un momento moi bonito, e para nós é moi importante, porque ao fin esta selección de estrelas que tivemos nesa época, que eran todos amigos, que traballaban de forma colaborativa, para nós Castelao é un irmán, como é Don Ramón, como é Florentino López Codillas, como todos os García Dalíguez, etcétera, nos vou nomear a todos, pero bueno, nomeadamente Castelao, o vínculo que había entre Castelao e Risco e Otero era un vínculo moi forte, e para nós ter a Castelao, nós temos a nosa casa Castelao permanentemente a través de seus dibuixos originais que custodiamos, pero tamén nos gusta pues todo o que se fale sobre Castelao, todo as achegas que se sobre Castelao, pues para nós son maravilla, porque xa digo, é firmado. Pois un pozo de cultura cada vez que colledes ese xente así. Me parece que tamén estivo, ou polo menos teño noción de que tamén estivo con Bosco Xesús González Gómez, que aí nese traballo, non me acordo, si, porque el Xesús estivo aquí como representante, ou polo menos traballando na cuestión de... Había unha delegación da cerámica de Sargadelo, sabes, aquí. Pero non teño constancia de ese pode ser que non estuvera eu, que se me pasara, porque bueno, tampouco non podemos pasar. Vale, vale. Ahora mismo non se podo dar referencia diso porque non a teño. Foi unha cousa que saíu dun comentario dunha persoa que tamén viu ese traballo, entonces dixo, seguro que estaría tamén Xesús, que Xesús é un grande investigador desa cousa. Bueno, nada, comentario. Bueno, pues... para este mes temos tamén o tradicional encontro que bodega Joaquín Rebolledo, que tamén é outro dos nosos grandes apoiantes, outro dos nosos da xente que nos dá soporte e axuda, e todos os anos facemos un concerto na propia bodega de jazz en colaboración coa bodega e a fundación, e este ano temolo o 21 de xuño. O 21 de xuño teremos un concerto, unha posterior cata e degustación dos pinchos, na rúa. O concerto é na bodega antigua de Joaquín Rebolledo, que está excavada na roca, en un lugar fermosísimo, unha acústica excepcional, e logo vamos á bodega nova e xa le degustamos o viño, e un viño que ademais ven de gañar premios, veñen de ter a Feira do Viño de Valdeorras, que está no cartel fermosísimo de Miguel Anxo Prado, que é un dos nosos dibuixantes máis universais, outra persona fora do común, e bueno, temos o día 21 temos ese encontro. Despois en xullo teremos as xornadas de etnografía e imaxe máxica, que tamén teñen moito que ver con vos, coa diáspora, porque que o coordinador é Ramón Casanova, que é un profesor da Universidade de Barcelona, que ademais sempre fai proxectos moi interesantes, que non só teñen que ver coa fotografía, que son metafotográficos, que ademais ela é unha persona super implicada coa nosa cultura, super sensible coa nosa cultura, e este ano pues, xa será a terceira edición das xornadas. Entón, bueno, convidamos a xente que queira pues a vir a participar. Perfecto, perfecto. Bueno, a verdade é que está descheo de cultura, está descheo de bueno, esa degustación de viño tería que ir acompañada de algún petisco máis, porque claro, senón... Claro, eso é seguro, va, é un petisco de viño para despois do concerto, eso sempre. Muy tamén bien. A que teremos hoxe en Cantátibus, hoxe non, o domingo, en Cantátibus, tamén pretendemos poñer un viño de Joaquín Rebolledo, tinto, e un blanco de Terras Mancas, que é un viño delicioso da terra de Don Ramón, do que Don Ramón chamaba Boca Riviera do Miño. Tamén un lugar que vos recomendamos recoñecer en Souto Manco, no Concello da Moira, na parroquia de Trasalva, donde era Don Ramón, e que fan un blanco polivarietal delicioso, con treixadura, loureira, albariño, godello, que, bueno, que vai acompañar eses petiscos que poñeremos despois do concerto. A bodega de Terras Mancas é outro dos nosos membros da nosa comunidade, que tamén nos dan axuda e soporte para poder levar a cabo todo isto, porque claro, todo isto levámoslo a cabo coa axuda de moita xente, non? Hombre, claro, participación da Xunta de Galicia, da Deputación de Ourense, claro. do Concello de Allariz, pero tamén de moitas entidades privadas, pois pues, tanto empresas como Galletas da Veiga, como a Caixa Rural Galega, como, tal, como de particulares, que aproveitamos para decirle a xente que queira pues que pode colaborar con unha chega puntual ou unha chega permanente, porque temos aberta a nosa campaña de captación de membros da comunidade, que sin compromiso ningún, por suposto, pero que quen queira máis información pode dirixirse ao noso correo secretaria@fundacionvicentarisco.com e aí lle facilitamos toda a información que precise. Na páxina web tamén hai comprida información deste traballo. Sí, e hai tamén o formulario SEPA para quen queira facer unha chega que o poda facer desde aí. Vale, pois ata aquí a nosa conversa e o noso traballo, que era importante dar a coñecer cousas que a Fundación Vicente Rico está preparando e está realizando. Rematamos aquí a conversa contigo. Agradecemosche moitísimo esta túa colaboración e participación de hoxe. Hasta outro momento. Que quería dicirche o seguinte: si é posible, envíame tamén os contactos de Xana, das dúas bodegas que me comentaches, tanto de Felipe Xenén como outros dos, porque si, aparte de que sean colaboradores vosos, tamén lle podemos dar información e noticia aos nosos ointes de persoas pues que traballan con vosotros. Pois sí, merece moita pena, porque son empresas cunha grande responsabilidade social, unha grande responsabilidade coa cultura e un grande compromiso, e bueno, ese, además de fazer un bo producto, pois teñen ese plus de compromiso con oso. Entón eu creo que son xente que merece ser oída, que merece ser coñecida, e despois cada quen pues, que toma súas decisións con toda a información, que para iso estamos aquí, para dar información e que a xente toma súas propias decisións. A eso me refiro, é dicir, que gracias a que temos o contacto, pois pues, entonces así falamos con eles, porque do que non se fala non existe, e entonces efectivamente, o que non se coñece non existe e non se ama, así que para iso estamos nos aquí. Moitísimas gracias a vos, Xulio, a Mario Cornellá, por estar de sempre tan pendentes, por ese compromiso que tedes desde a diáspora, desde lonxe, pero sabemos que estades aquí, estades con nós sempre, e estamos moi contentos, moi orgullosos de poder falar para a vosa audiencia. Moitísimas grazas e hasta outro momento. Veña. Hasta outro momento.